حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہار پر مٹی ڈال دو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہائے ابا جان، میں جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتی ہوں، ہائے ابا جان، آپ کو اپنے رب کا کتنا قرب حاصل ہے، ہائے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، ہائے ابا جان، رب نے آپ کو بلایا اور آپ نے اس کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا۔ حماد بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جناب ثابت رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی تو بہت روئے، حتیٰ کہ مجھے آپ کی پسلیاں اوپر نیچے ہوتی نظر آئیں۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 1630۔